Uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Schiphol wil niet dat het aantal vluchten verder krimpt dan 460.000 per jaar. Ook wil de luchthaven kunnen blijven groeien. Dat staat in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Om de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast te beperken, besloot het kabinet vorig jaar om het aantal vliegbewegingen voor Schiphol te verlagen. De luchthaven vindt dat er niet naar aantallen gekeken moet worden, maar naar hinder en uitstoot. Zo zouden vliegmaatschappijen gestimuleerd worden om te verduurzamen. Nederland heeft vorig jaar veel minder geëxporteerd naar Rusland. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Door de Europese sancties tegen dat land is de handel met 38% afgenomen. Onder meer vrachtvoertuigen, bloemen en machines werden minder vaak naar het land gebracht. De importwaarde nam wel toe. Rusland bleef ondanks dalende afname hoofdleverancier van ruwe aardolie voor Nederland, voor in totaal 21 miljard euro. Russische troepen zijn bij Kremina in het oosten van Oekraïne kort door verdedigingslinies gebroken. Uiteindelijk werden de Russen teruggedrongen. Daarbij raakten ze een deel van hun zware materieel kwijt, zegt de gouverneur van de regio Luhansk. De strijd om de stad duurt al maanden. Oekraïnse troepen slaan dagelijks Russische aanvallen af. Hongarije praat vanaf volgende week over de NAVO-toetreding van Finland en Zweden. De Scandinavische landen vroegen het lidmaatschap vorig jaar aan, niet lang na de Russische inval in Oekraïne. Hongarije en Turkije hebben de toetreding als enige NAVO-landen nog niet goedgekeurd. Alleen als iedereen instemt, kunnen de landen lid worden. Turkije lijkt voorlopig niet over instemming te praten. President Erdogan beschuldigt Finland en Zweden ervan terroristische organisaties onderdak te bieden. Het weer. Vannacht is het bewolkt met hier en daar wat motregen. Verder koelt het af naar een graad of 5. Ook morgenochtend is het eerst nog grijs, met af en toe een lichte bui. Daarna breekt de zon vaker door en wordt het 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik schaamde me heel erg. Mijn uiterlijk was verminkt. Ik durfde niet in de spiegel te kijken. Maar ik schaamde me ook voor mezelf. Om me heen gingen dierbaren dood. Er gebeurden veel ergere dingen. Dit was maar haar. Ik ben niet iemand die zich makkelijk kwetsbaar opstelt. Ik ben meer van stoer zijn, niet zeuren en flink zijn. Ik was nooit zo bezig met mijn haar, totdat ik het kwijtraakte. We leven langer en we sterven ook langer. De dood is een rotconcept. Jij gaat dood en de rest van de wereld gaat vrolijk verder. Ik zie er als een berg tegenop. Sterven is niet te leren. Er bestaat geen blauwdruk voor een goed sterfbed. Maar je kunt je er wel op voorbereiden. Dit is de hartslag van Barbara van Beukering, journalist, schrijver. Ze schreef Kruip nooit achter een geranium. Een zoektocht naar een lang en gelukkig leven. En het boek Je kunt het maar één keer doen, een persoonlijke zoektocht naar sterven. En gisteren verscheen haar nieuwste boek Het jaar waarin ik mijn haar verloor. En dat jaar was 2020. En het was een klote jaar. En ja, dat is een understatement. Ze is van de persoonlijke zoektochten die ze liever geen zelfhulpboeken noemt. Maar toch ben ik benieuwd naar haar levenslessen. En naar haar band met haar haar. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Barbara, fijn dat je er bent. Vind ik ook, dankjewel. Eventjes voor de mensen die luisteren. Je hebt een pak aan, precies in dezelfde kleur als je boekcover. Ja. Dat valt mij dan op, hè? Ja. En de band met je haar. Omschrijf even hoe je haar zit. Nou, mijn haar, ik heb echt haar op mijn hoofd. Daar ben ik al heel blij om, want ik heb 2 jaar met een haarwerk gelopen. Daar gaan we het denk ik zo meteen wel over hebben. Ja. Maar ik heb nu, mijn haar is sinds vorig jaar weer gaan groeien. Sinds een aantal maanden loop ik zo rond met een boblijn. Het is nog niet zo heel lang, maar eigenlijk zegt iedereen, het staat hartstikke leuk. En is het dan ook echt ander haar? Voelt het anders? Ja, het is zeker in mijn nek zijn er wat krullen gekomen. Ik had helemaal geen krullen. Sorry, ik heb even een kikkertje in mijn keel. Ja. Ik had helemaal geen krullen, ik had gewoon stijl haar. Dus er is wat krulligs ingekomen. En dat zie je gek genoeg ook wel vaak als mensen chemo hebben gehad. Dat het haar krullend terugkomt. Maar of dat van blijvende aard is, dat weten we nog niet. Ben je er blij mee, met dat krul? Nou, ik ben gewoon vooral blij dat ik weer haar heb. Ja. En, ja. Want valt het jou dan ook meteen meer op van hoe zit iemand anders zijn haar? Of haar haar? Ja, het gekke is, tot ik mijn haar verloor, lette ik nooit op iemand anders haar. Ik had zelf goed haar, gewoon lang, dik, blond haar. Dat zat altijd goed. Misschien één keer per jaar een bad hair day, maar dat was het wel. En ik lette echt nooit op andermans haar, totdat ik het verloor. En toen werd ik echt obsessief bijna. Dat ik echt gewoon, als ik de televisie aanzet, dacht ik, oh nee, daar heb je Fidan Ekins met dat vele haar. Weet je, overdreven veel haar. Overdreven veel haar. En gisteravond was ik bij op één bij Jovanka. Dan denk ik ook met een jeetje, wat heeft zij ook veel haar. Oh ja. Dus ik word opeens, ga ik heel erg op andermans haar. Jouw haar zit trouwens ook heel goed, zie ik. Dank je wel. Ja, want dat blijft dus nog wel eventjes, hè, dat gefocust zijn op haar. Ja, ik denk dat haar, als je het eenmaal dat proces hebt doorlopen, wat ik heb doorlopen, dat je het hebt verloren en het komt weer terug, maar dan wordt het nooit meer vanzelfsprekend, denk ik. Hoe gaat het met je? Goed. Ik ben sowieso... Vandaag, moet ik eigenlijk altijd zeggen, heb ik geleerd van Frits Pitt. Ja. Hoe gaat het vandaag met je? Vandaag gaat het extreem goed. Want vandaag is de dag dat... gisteren is mijn boek in de winkels gekomen. Vandaag is de boekpresentatie. Ik zit bij jou. Ik voel me een beetje jarig eigenlijk. Ja, de geboorte van een boek. Ja. En nou weet ik uit eigen ervaring dat als je een boek schrijft over iets persoonlijks, over een persoonlijke zoektocht, dat de hele reeks van interviews geven is toch anders dan wanneer je een roman schrijft. Ja. Nou heb ik zelf nooit een roman geschreven, maar hiervoor, de boeken die ik hiervoor schreef, die jij net noemde, dat waren eigenlijk half journalistieke, half persoonlijke boeken, maar toch wel met nadruk op het journalistieke. Ik interviewde deskundigen, ja. Ik had een journalistieke vraag toch, dus ik kon ook in die interviews me heel goed verschuilen achter de deskundigen die ik had geïnterviewd of de inzichten die ik had gekregen. En dat kan nu niet. Het gaat echt alleen maar over mezelf. En dat overvalt me ook wel een beetje. Ja, want is het dan juist fijn om er weer over te praten? Of je kan natuurlijk ook zoiets hebben van, ik heb het boek afgerond, ik ben daar heel erg aan het vroeten geweest in mijn eigen leven, in hoe ik zelf over dingen denk, hoe ik dingen voel. En dan is het soort van klaar. En nu wordt dat allemaal weer, hoppakee, opengemaakt. En... Ja, het is eigenlijk een beetje dubbel, denk ik. Mm. Ik bedoel, aan de ene kant, kijk, ik heb heel lang met een geheim rondgelopen. Want zowel de ziekte als in de tijd dat ik zeg maar de kale plekken op mijn hoofd kreeg. Hè, ik had alopecia, areata, en dan krijg je kale plekken op je hoofd. Dat ging ik heel erg verbergen, want daar schaamde ik me voor. Vervolgens werd ik zo kaal dat ik een haarwerk moest gaan dragen. En dat heb ik geheim gehouden. Dus ik heb heel lang, 2,5 jaar met een geheim rondgelopen. En vervolgens, ik schrijf een boek, maar dat... En toen mensen vroegen, waar gaat je boek over? Zei ik ook, nou, het is strikt geheim. Oh ja? En dat geloven mensen dan ook. Dan denk ik, oh, nou, interessant, ze is met iets heel geheims bezig. Ja. Zo vroegen ze ook niet door. Maar eigenlijk vanaf het moment dat het eerste interview hierover scheen, dat was 2 weken geleden in Volkskrant Magazine, was het opeens in die open. Dat voelde ook een beetje als een soort coming out. Dat ik opeens allemaal reacties van mensen van, oh, wat erg, heb je dat allemaal doorstaan? En ik heb het niet gezien. En dingen. En nou ja, daar werd ik eigenlijk wel een beetje emotioneel van. Dat ik denk, oh ja, het was ook echt heel erg. Ja, dus alsnog een stuk verwerking komt er dan. Ja, toch ook wel weer. Want het, kijk, nu ligt... volgens mij is het altijd... En dat is ook maar goed ook dat het zo werkt. Dat als je heel ongelukkig bent of heel verdrietig, als je daarna weer goed voelt, dan is het ook wel vrij snel vergeten. Het is net een beetje ook als met corona. Want ik schrijf... Het boek gaat over het jaar 2020. En dat was het hele erge coronajaar. He, dat we in het voorjaar, ik bedoel, je kon de televisie niet aanzetten of je zag mensen sterven op de IC's en aan een beademing. Terwijl, dat is nog heel kort geleden, maar het lijkt al heel lang geleden. Ja. En zo is het ook een beetje met mijn haarziekte. Het is heel kort geleden, maar toch, omdat ik nu weer mijn eigen haar heb en dingen, lijkt het al. Maar goed, door al die interviews word ik er nu wel weer heel erg mee geconfronteerd. En dan denk ik, ja, het was echt een hele ongelukkige periode. En als je dan zoiets schrijft over alopecia, dan krijg je natuurlijk ook een hele bubs mensen die dat ook hebben. Ja. En die dan jou opeens zien als een soort ambassadeur. Ja. Voel jij je ambassadeur van deze ziekte? Nou, het grappige is, toen ik het dus zelf kreeg, kende ik helemaal niemand. Nee, sterker nog, ik had er nog nooit van gehoord. De kapper zei, ja, misschien heb je wel alopecia. En toen ik thuis was, was ik het woord alweer vergeten. Want ik dacht, wat zei die nou ook alweer? Ik wou het googelen, maar ik was het alweer vergeten. Ik ken helemaal niemand met alopecia. Ik ken ook niemand die een haarwerk of een pruik, zeiden we vroeger, draagt. Want je noemt ook een getal, hè, in het boek. 1 op de 20. Ja. Wat was het? Er zijn iets van 250.000 mensen in Nederland die eraan lijden. Dus dat is best wel veel. Ja. En er zijn nog veel meer mensen die om andere redenen een haarwerk dragen. Maar ik ken helemaal niemand in mijn omgeving. Dat is natuurlijk heel gek. Dus dat betekent ook dat ik niet de enige ben die dat in het geheim weet, maar dat heel veel mensen met zo'n geheim rondlopen. Ja. En nu inderdaad, precies wat jij zegt, nu door die interviews en de verschijning van het boek, krijg ik op alle social media kanalen mensen die zeggen, ik heb ook alopecia, of mijn dochter heeft het, of mijn moeder heeft het. En het is inderdaad vreselijk. En wat goed als jij je uitspreekt. Ja, ze zijn echt heel dankbaar van, hè, eindelijk. Want er was ook geen boek over, hè? Nee. Dus die... Maar wat vind je daarvan? Dat vind ik fijn. Het is niet per se dat ik het boek daarvoor heb geschreven. Maar ja, het is natuurlijk altijd fijn als je boek ook mensen kan helpen. Had ik ook met mijn vorige boek, dat over sterven gaat, heb ik heel veel, nog steeds krijg ik reacties van mensen die zeggen, goh, op het sterfbed van mijn man of mijn vader hebben we heel veel aan jouw boek gehad. Nou ja, hoe mooi kan het zijn? En dat voel ik nu ook weer op een andere manier. Ja, maar zelfhulpboek, dat wil je het niet noemen. Nee. Dit is sowieso geen zelfboek, het is een memoir. Ja. Een beetje overdreven ziek woord, maar zo heet het. Maar nee. Maar voor mensen die het hebben, alopecia, is het natuurlijk wel een heel fijn boek om te lezen. Ik denk dat het dan heel herkenbaar is. Ja. Dat je dan niet alleen voelt. Kijk, ik voelde me, toen ik het had, heel erg alleen. Ik besprak het met niemand. Alleen mijn man en mijn kinderen wisten het later. Een heel klein clubje vriendinnen. Maar ik voelde me, het was heel eenzaam, omdat je schaamt je heel erg. En je houdt het geheim, je houdt het voor jezelf. Op een gegeven moment dacht ik, ik moet met iemand praten die dit gevoel kent. Want ik voelde me ook hoe moet ik dat zeggen? Ik schaamde me ook een beetje dat het me zoveel deed. Omdat ik ook steeds dacht, het is maar mijn haar. Weet je, ik ga er niet dood aan, terwijl mensen om me heen gingen dood. En ik zit me een beetje te miepen over mijn haar. Dus ik dacht, ben ik nou overdreven ijdel? Dus ik zat echt in een worsteling. En toen dacht ik, ik weet één iemand. Ik weet Mark-Marie Huibrechts. Dat weten we allemaal. Want die heeft, dat is ook alweer 10 jaar geleden volgens mij, bij De Wereld Draait Door zijn haarwerk afgezet en zijn coming-out beleefd als kale man. Ja. En toen dacht ik, hij heeft dat ook meegemaakt. Hij heeft ook dat geheim gedragen. En toen heb ik via zijn telefoonnummer achterhaald en toen heb ik een sms gestuurd van, zou ik met jou, ik heb over haarziekte, zou ik met jou mogen praten? Toen zei, dit is goed, toen zijn we een kopje koffie gaan drinken. En het was gewoon zo'n herkenning wat hij beschreef, hoe hij heeft 10 jaar dat geheim bij zich gedragen. En het was gewoon voor mij therapeutisch, dat gesprek. Ik echt van, had jij dat ook? Schaam je. Was je ook de hele tijd bang om door de man te vallen? Had je. En als ik alleen al me inbeeld hoe belangrijk dat ene gesprek met hem voor mij was, dan hoop ik dat mijn boek voor alle mensen die daarmee worstelen datzelfde effect heeft. En dan is dat heel waardevol. Mm. Ja, want Mark-Marie die heeft eigenlijk dat setje gegeven dat je ging schrijven. Ja. Daarover. Ja, ik had het natuurlijk ook al wel in gedachten. Ja, ik bedoel, ik ben schrijver en ik lees ervan. Ja, ik maak wel wat mee, ik heb een verhaal. Ja. Maar ik dacht inderdaad, hoe kom ik van het geheim af? Kijk, hij ging gewoon bij De Wereld Daardoor zitten, want dan was hij toch al vast de tafelheer. En dat was zijn coming out. Maar ik zei tegen hem, ik wil ook van dat geheim af. En ik wil niet 10 jaar zoals jij ermee rondlopen. Want ik liep toen al kleine 2 jaar ermee rond. En dat vond ik al heel zwaar drukken. Dan zeg ik, maar ik kan niet bij De Wereld Daardoor, afgezien van het feit dat het niet meer bestaat, maar zo mijn haarwerk afzetten. En toen zei hij, ja, maar jij schrijft toch boeken? Dus, doe dat. Ja, doe dat. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Barbara van Beukering. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Zo dom zijn we als mens. Als we geen haar op ons hoofd hebben, zeker als vrouw, tellen we niet meer mee. Achterlijk soort zijn we toch. Barbara van Beukering in de Volkskrant over alopecia. Ik denk dat alopecia een protest van mijn lichaam was. Zo van, als jij niet een keer gaat luisteren, dan laten we het je wel voelen. Zou ze dat ook zeggen bij kanker? Dus alle ziektes komen voort uit je eigen gedrag? Barbara van Beukering kan de lezer op een intense wijze deelgenoot maken van de wijze waarop mensen afscheid namen van het leven. Je kunt het maar één keer doen is een integer en indrukwekkend boek geworden en, ondanks het zware onderwerp, is het zeer zeker geen papieren tranendal. Je kunt zeggen dat dit een eenzijdig beeld geeft, want niet iedere oude vrouw is hoog opgeleid en heeft de mogelijkheid haar leven in te richten zoals deze dames doen. Met dat in het achterhoofd geeft dit boek een mooi beeld van ontwikkeling van vrouwen in de eeuw die voorbij is. Hashtag Barbara van Beukering. De Google-stem vindt het moeilijk, je achternaam. Ja. Ben je iemand die nu op Twitter gaat kijken van hoe wordt er gereageerd? Als je bijvoorbeeld bij een tv-programma zit om over je boek te praten? Nee. Nee? Expres niet? Nee, niet expres. Niet. Ik bedoel, ik heb. Nee, ik doe dat. Ja, ik doe dat hooguit per ongeluk. Dat ik denk, oh, even op Twitter kijken. Maar ik ben niet daarmee bezig, laat ik het zo zeggen. De meest kritische is misschien dat je inderdaad hebt gezegd van, ik denk dat alopecia een protest van mijn lichaam was. Voelde dat zo? Ja. En, maar ik moet nog even bij zeggen dat ik dat niet zeker weet. De oorzaak van alopecia is nooit vast te stellen. Het is een hele grillige ziekte. Het is een auto-immuunziekte. Het is niet een haarziekte, het is een auto-immuunziekte. Je auto-immuunsysteem valt je haarzakjes aan, waardoor je haar uitvalt. Dat is wat er gebeurt. En de oorzaak, ja, dat kunnen allemaal factoren zijn. Je hebt in ieder geval dat gen. En waardoor dat gen getriggerd wordt, dat kan stress zijn. Maar dat kan ook, bijvoorbeeld, komt het heel vaak voor bij piloten en stewardessen, omdat die een bioritme hebben wat heel erg wisselend is. Dus je weet het niet, maar in mijn geval is het aannemelijk dat stress de oorzaak was. En dat, nogmaals, het is niet wetenschappelijk bewezen, maar dat is wel wat de huisarts en de dermatoloog denken. En het strookt ook wel heel erg met dat jaar wat ik beleefde, waar heel veel stressvolle gebeurtenissen in plaatsvonden. In het boek beschrijf ik hoe mijn schoonzus alvleesklierkanker kreeg en 6 weken na de diagnose overleed. Hoe een dierbare vriendin ongeneeslijk ziek was. Hoe mijn schoondochter in een psychose belandde en niet opgenomen kon worden. En mijn eigen dochter werd verlaten met haar 5 maanden oude baby door de vader van de baby. Het was eigenlijk een aaneenschakeling van rampspoed en ongelooflijk stressvol. En in dat jaar verloor ik mijn haar. En het jaar daarop zei de huisarts, misschien moet je eens gaan praten met een psycholoog. Omdat wat ik allemaal had meegemaakt was zoveel, plus dat kaal worden. En eigenlijk gedurende dat jaar kwam ik gewoon heel erg tot rust. Omdat het gewoon ook goed is om eens met een psycholoog te praten en je tot inzichten komt. En toen ging na het eind van dat jaar mijn haar weer langzaam maar zeker groeien. Dus daarom heb ik een beetje de conclusie getrokken van, in mijn geval lijkt het aannemelijk dat stress de oorzaak is. Maar wat de kritische luisteraar zei of lezer zei, van zou ze het ook bij kanker. Ik ben zelf helemaal niet zo iemand die zo denkt. Die al meteen denkt, dat is je eigen schuld. Of, nee. En wat was zo'n belangrijk inzicht wat je kreeg, dankzij de psycholoog? Nou, dat stressvolle omstandigheden meemaken is 1. Maar hoe je ermee omgaat is 2. En ik ben van nature echt ben ik geneigd om me oververantwoordelijk te voelen voor alles en iedereen en vooral voor mijn dierbaren. Dus als er dingen misgaan of als er wat er gebeuren in het jaar, dan denk ik van, ik moet het oplossen. Dit mag ik niet laten gebeuren. Dus ik ging van alles en iedereen echt enorm wakker liggen. Waardoor ik ongeveer het hele jaar niet meer sliep. Met eigenlijk uiteindelijk de uitkomst, het maakte niet uit wat ik deed of wat ik dacht of ik wakker lag. Want het waren allemaal gebeurtenissen waar ik helemaal geen grip op had. En dat heb ik eigenlijk voornamelijk van die psycholoog geleerd, van het loslaten. Weet je, je hoeft niet je overal verantwoordelijk voor te voelen. Dingen komen ook wel goed zonder jouw helpende hand of niet. Dan kon je er toch niks aan doen. En hoe gaat het met het loslaten? Nou, kijk, ik heb ook een aard van een beestje. Ja. En dat blijft, ik ben perfectionistisch en ik voel me nog steeds verantwoordelijk. Maar ik weet nu wel steeds, als ik echt gestresst voel, en ik voel het ook wel van, ik wil me ermee moeien, dat ik nu wel denk, even tot 10 tellen. Nee, het hoeft niet. Je hoeft het niet altijd te doen. En dat maakt me wel rustiger. Eigenlijk zijn we helemaal niet meer gewend, hè? Dat er dan een ziekte is waarvan we zo weinig weten. Nee. Dat je niet weet hoe komt het, hoe kunnen we het genezingsproces versnellen? Ja, dat vond ik ook het meest ontluisterende. Dat toen ik het eenmaal had, dat de dermatoloog zei, dit is een hele forse alopecia, je dreigt kaal te worden. Ik zei, wat gaan we dan doen? Ze zei, er is geen behandeling voor. Nou, ik dacht, hè? Heb ik dat goed gehoord? Ja, goed gehoord. Maar er is 1 behandeling, of tenminste, er is een dermatoloog in ergens bij Nijmegen in de buurt, en die is gespecialiseerd in haarziektes. En die heeft een hele zware behandeling met een soort kuur, een soort prednisonachtige kuur, stel ik me dan voor. En die legt dan 3 maanden je auto-immuunsysteem min of meer plat. Een soort van wakkerschudden of zo, hè? Noemt hij het, ja. Ja, je hebt het boek goed gelezen. Ja, ja. maar goed, dat is natuurlijk ook weer gevaarlijk. Want dan ga je dus ook weer aan je gezondheid morrelen, terwijl je eigenlijk niet ziek bent. Maar ik wilde zo graag mijn haar terug, dat ik daar wel toe bereid was. Tegen de zin van Thomas, mijn man en mijn kinderen in. ben ik toch naar de huisarts gegaan om een doorverwijzing te vragen. En toen zei die huisarts, ga nou maar eerst met een psycholoog praten. Nou, daar ben ik haar natuurlijk eeuwig dankbaar voor. Ja. Mijn vader is een tovenaar. Het is echt, is heus, is raar, maar waar. Een dictatovenaar. Het is raar, het is raar, het is raar. Hij heeft het ook aan mij geleerd. Maar soms gaat het wel eens verkeerd. En gaat het niet zoals ik wil, dan doe ik dit. En alles staat stil. Maar wat? Het geluid van jouw jeugd. Ja. Tita-tovenaar. Ach, wat helemaal vrolijk van. Wat voor meisje keek daarnaar? Nou, een meisje die... ja, waarom heb ik daar zo'n goede herinnering aan? Mijn vader, mijn eigen vader zag ik als een tovenaar toen ik heel jong was. Ik was, toen ik 1 was, toen kreeg mijn moeder een tweeling. En dat was natuurlijk heel druk, 3 kinderen in 1 jaar. En daardoor zorgde mijn vader wat meer voor mij, zodat mijn moeder zich meer kon concentreren op die 2 jongetjes. En ik had echt... Nou, mijn vader was nou Sinterklaas en Onze Lieve Heer tegelijk. En ook een tovenaar. Want toen ik een keertje, toen ik een jaar of 3 was of zo, een ei op de grond liet vallen. En mijn moeder zei, oh jee, een ei is stuk. Dus zij had ik gezegd, nou, dat geeft niet, het maakt papa wel. Dus die associatie heb ik als ik aan Piet en Tovenaar denk. Ook aan Tika, die de wereld kon stilzetten en die invloed kon uitoefenen op de wereld. Dat sprak mij dan ook heel erg aan. Dat zie je dus ook in mijn latere leven heel erg. Dat ik graag de regie over mijn leven wil en invloed wil hebben op de gebeurtenissen. Ook echt waar we het net een beetje over hadden. En waar ik ook nog een hele mooie herinnering aan heb. Ik ben geboren en getogen in Drachten, in Friesland. En ik wist niet hoe snel ik op mijn 18e naar het westen moest. Dus ik ben even nog een paar jaar in Utrecht naar de school van journalistiek geweest. En op mijn 22e ontmoet ik Thomas, mijn man, nog steeds. En ging in Amsterdam wonen. Maar ik was echt een meisje uit de provincie. Hè? Ik bedoel, Drachten, daar gebeurt heel weinig, kan ik je verklappen. Ja. En opeens woonde ik in Amsterdam. En toen ging ik de allereerste week dat ik daar woonde naar de groentewinkel. En toen wie stond daar? Tita Tovenaar. Oh. En ik was echt helemaal flabbergast. Oh, daar staat mijn held. Mijn held. Dus toen kwam ik thuis en dus zei ik tegen Thomas, Tita Tovenaar stond in de groentewinkel. En Thomas zei, ja, dat is Ton Lensink. En ik, ja, maar het is echt Tita Tovenaar. En dat doet me toch altijd, vind ik altijd toch een fijne gedachte achteraf. Dan denk ik, ja, dus, zo'n meisje was ik dus ook wel echt. En dat je vader zo hoog had zitten. Ja. Hoe kwam dat? Nou, ik denk omdat hij een hele handige man was. Hij kon gewoon heel, ja, gewoon zeg maar met zijn handen. Hij was directeur van een revalidatiecentrum. Maar helemaal niet handig werk in die zin. Maar hij was gewoon, zeg maar, thuis heel handig. Hij kon echt alles maken. Hij maakte een poppenhuis voor mij tot en met een konijnenhok. En hij verbouwde het huis. En, dus het was een man die alles kon. En ja, ik bewonderde hem gewoon heel erg. Was ook echt stapeldol op hem. En nu lees ik in jouw boek ook, en dat vind ik heel mooi omschreven, van eigenlijk je jeugd ook aan de hand van je haar. Ja, mijn haargeschiedenis. Je haargeschiedenis, inderdaad. En daarbij valt mij wel op van, je ouders hadden daar ook echt een heel duidelijk beeld van zo moet jouw haar zitten. Ja, mijn ouders waren wel tamelijk autoritair. Zeker, het gekke is, totdat ik mijn haar verloor, had ik nooit ook over mijn haar van vroeger meer nagedacht. Ik had mijn kapsel, ik had gewoon lang haar. Ik bedoel, er was weinig kapsel aan. Maar dat had ik al vanaf mijn 24e. Ja, en dan heb je dat gewoon altijd 30 jaar lang, zit het al zo. Totdat ik het dus verloor. En toen dat boek ging schrijven, toen dacht ik, ik moet ook eens onderzoeken wat haar nou eigenlijk voor mij betekent. Heeft en in mijn leven. En toen ging ik dus terug naar mijn jeugd. En toen herinner ik me dat ik nooit lang haar mocht als klein meisje. En dat mijn moeder en mijn vader trouwens ook, maar dat vond het buitengewoon praktisch om mij en mijn broertjes, we waren ook ongeveer even groot, verschilden dus mij een jaar, alle 3 lekker kort koppie. Maar ik wilde natuurlijk als 4, 5, 6-jarig meisje helemaal niet een lekker kort koppie. Ik wilde net als mijn vriendinnetjes staartjes en vlechtjes en met balletjes en kraaltjes en lintjes. Maar nee, dat vonden mijn ouders helemaal niks. En het werd zelfs over onderhandeld met een konijn. Ja. Dat vind ik dus bizar eigenlijk. Ja, vind ik eigenlijk achteraf ook bizar. Het is jammer dat ze niet meer leven, want anders had ik dat graag nog even met ze willen uitpraten. Maar ja, het is ook niet echt een jeugdtrauma geweest, want anders had ik het wel bepraat toen ik volwassen was en zij nog leefde. Maar op een gegeven moment, ja, toen wou ik heel graag... Het was mijn haar al wel iets langer, maar zeg maar tot schouderlengte gegroeid. Was ik een jaar of 7, ik was er hartstikke blij mee. En toen wilde ik heel graag een konijn. Zoals alle kinderen een konijn willen of een dier willen. En toen zei mijn vader, nou, dat is goed, dan krijg je een konijn. Maar wel als je naar de kapper gaat. Lekker kort koppie weer. Ja, ik vind het eigenlijk achteraf heel, heel gek dat ze dit... Ja. Maar zij vonden mij gewoon ook echt oprecht. Vonden ze het leuk staan, zo lekker fris, kort koppie, ja. Want had jouw moeder ook altijd kort haar? Ja, die had wel kort haar, maar niet heel kort. Ze had het permanent. Ja. Dat was... Want als je dat nu zou moeten aangeven in... Maar dat is heel stom misschien, hoor. In percentages van welk deel van jouw identiteit... of van jouw vrouwelijkheid wordt bepaald door je haar... Ik vind het niet zo'n gekke vraag. Want het is in ieder geval veel en veel en veel meer dan ik dacht. Meer dan 50% denk ik toch wel. Zoveel? Ja. Dat is heel veel, toch? Nee, ja. Maar je moet je maar even voorstellen. Dat als je kaal bent, dan blijft het toch... Ik voelde me, eigenlijk moet je het omkeren. Ik voelde me toen ik kaal was niet meer vrouwelijk. Terwijl Thomas, mijn man, die zei ook vaak... Schat, je bent het nog steeds, je hebt hetzelfde gezicht... en je hebt hetzelfde lichaam... en je bent voor mij nog steeds de mooiste vrouw die er is. Maar omdat ik geen haar had, voelde ik me gewoon verminkt... en niet, ja, echt letterlijk niet meer vrouwelijk. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat... muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En ja, heel toepasselijk. Je zegt dat moet zijn het nummer My Hair van Ariana Grande. Heb je daar nog een specifiek verhaal bij? Nee, niet een specifiek verhaal, maar My Hair, dat zegt het natuurlijk al. Ja. En dat haar ook iets is waardoor gekroeld wordt, waarmee je in de wind loopt. Haar is niet alleen ook hoe het eruit ziet, maar ook hoe het voelt. En als je geliefde aan je haar zit, is dat een heel fijn gevoel. En ik vind het trouwens ook een heel mooi liedje. En dat vond ik wel mooi in die eerste uitspraak die je doet. Van ik schaamde me heel erg. Eigenlijk op twee vlakken. Je schaamde je voor het feit dat je haar uitviel. Maar je schaamde je ook voor het feit dat je daar druk om maakte. Dat ik me daar druk om maakte, ja. Zeker in vergelijking tot twee dierwaren... die op dat moment ongeneeslijk ziek waren. Dacht ik, het kan toch echt niet maken... dat ik nu hier zit te piepen over mijn haarverlies. Terwijl zij hun leven verliezen. Ik durfde het ook helemaal niet aan hun te vertellen... Nee. Dus daar schaamde ik me voor. Omdat ik toen ook nog dacht dat ik de enige was die zo met deze ziekte omging. Pas later ontdekte ik dat het bij deze ziekte heel normaal is... dat mensen zich schamen en dat het die mentale component ook zwaar weegt. Bij het dragen van alopecia, zullen we zeggen. Maar dat wist ik niet, dus ik voelde me gewoon echt een aansteller. Give you some instructions that you can't be scared to try. I want you to touch it softly, like the way you do my mind. Ain't got body and it's smooth to touch the same way as my skin. Don't you be scared. Just like these inches down my back. Usually don't let people touch it, but tonight you'll get a pass. Spend my dimes and spend my time to keep it real. Sometimes it strikes, but I don't care. Baby, but I like that. Grande en My Hair. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En dit was de wankelplaat van Barbara van Beukering. Zij is mijn gast. En we spreken onder andere over haar nieuwe boek. Het hele mooie boek, Het jaar waarin ik mijn haar verloor. Wankelen. Ja, je hebt ook al veel dingen gemaakt over wankelen. En misschien het meest opvallende, het boek over het sterven. De persoonlijke zoektocht naar sterven. Wat was voor jou de aanleiding om over de dood te gaan schrijven? Mijn beide ouders die zijn allebei overleden aan darmkanker. Wat natuurlijk toeval is, want zij zijn geen familie van elkaar. En er zat ook een hele lange tijd tussen. Mijn vader al in 1995, hij was net 60 geworden. En hij had een vreselijk sterfbed. Ik was erbij, ik keek ernaar en ik was totaal machteloos. Want hij crepeerde van de pijn, hij kon niet erover praten. Hij wilde niet dood, hij vocht tegen de dood. En het was echt voor mij traumatisch. Ik heb ook jarenlang toen nachtmerries gehad en paniekaanvallen over hoe dat zich had voltrokken. En toen mijn moeder 9 jaar geleden ook de diagnose darmkanker kreeg, zij was toen 71. Ik weet nog dat ik als eerste dacht, oh god, daar gaan we weer. Moet ik dit nog een keer meemaken? Maar toen zei mijn moeder, nee, ik ga dat heel anders doen. Ik ga me niet laten behandelen. En ik ga op het moment dat ik pijn krijg, ga ik middels euthanasie overlijden. En je zult mij niet zien lijden of creperen, wees daar niet bang voor. En dat heeft ze gedaan. Ze heeft nog 4 maanden geleefd. En toen kreeg ze pijn in de buik en dingen. En toen heeft ze, en die 4 maanden had ze eigenlijk een hele vrolijke tijd. Ze nodigde iedereen uit. Het elke dag borreluur. Ze heeft ook nog echt iedereen van vroeger en vrienden en familie. En ze sprak heel frank en vrij over het feit dat ze euthanasie wilde doen. En toen is ze ook zo overleden. En na haar overlijden dacht ik, nou, wanneer komt dat rotgevoel weer van die angst en paniekaanvallen? Ja. Maar daar had ik helemaal geen last van. Want ik dacht alleen maar, het was heel mooi. Ja, ik miste mijn moeder wel heel erg. Dat doe ik nog steeds na 9 jaar. Maar de manier waarop zij was overleden, daar kan ik eigenlijk alleen maar met heel veel. Ja, het was gewoon een hele mooie tijd. Het was heel bijzonder, het was heel intens en intiem. En toen bedacht ik me van, hé, het maakt dus heel veel uit hoe iemand overlijdt. Wat dat betekent voor de rouwverwerking van de nabestaanden, van de dierbaren. En dat wilde ik onderzoeken in een boek. Van, is dat zo? Of is dat alleen bij mij particulier zo? Dat ik het zo, dat mijn ouders zo uiteenlopend zijn gestorven en dat ik daar zo verschillend op heb gereageerd? Of geldt dat voor iedereen? En dat is eigenlijk mijn zoektocht in het boek geweest. Dan is de manier waarop we sterven van invloed op de rouwverwerking van de nabestaanden. Ja. Nou, en daar heb ik me dus een tijd mee bezig gehouden. En het antwoord is evident ja. Ja, want dat zeg je ook, van het is niet te leren, maar je kunt je wel voorbereiden. Ja. Je kunt want waarom? Mijn vraag was dus van ja, als het antwoord ja is, dan wil je eigenlijk, je wil dan heel graag goed sterven. Ja, goed en kwaad bestaan natuurlijk niet, maar ik zou heel graag het zo goed afscheid willen nemen, zoals mijn moeder dat heeft gedaan, want dat zou ik mijn kinderen enorm gunnen. Maar hoe doe je dat dan? Want ik weet niet hoe ik me ga. Als ik morgen te horen krijg dat ik dood ga, ik heb geen idee hoe ik reageer. Misschien net als mijn vader in vliegende, blinde paniek. Ja. Dus mijn vraag was, kun je het eigenlijk leren sterven? Nou ja, leren is een groot woord. Het is natuurlijk niet de rijbewijs wat je haalt. Maar je kunt je er wel op voorbereiden. En wat is voorbereiden? Dat is eigenlijk, ik heb over deskundigen gesproken, die zei, dood is, wij zijn bang voor de dood omdat die onbekend is. We drukken hem weg. Het is een taboe voor ons. De dood. Terwijl als je de dood vertrouwd wordt en je praat er makkelijk over, je denkt er vaak over na, je leest erover, dan wordt het niet meer eng. En dan zul je ook, als het jou wordt aangezegd, een heel anders tegemoet treden. Meer accepteren. Meer accepteren. En ik ben de afgelopen 4 jaar heel intensief met de dood bezig geweest. Natuurlijk met het boek. Maar toen heb ik ook nog, naar aanleiding van 2 jaar, een serie in de Volkskrant gehad, waarin ik nabestaanden interviewde over het sterfbed van zijn of haar dierbaren. En ik heb heel veel lezingen gegeven over het onderwerp. Ik heb nu afgesloten, maar ik kan nu wel zeggen, ik ben niet meer bang voor de dood. Hij is me vertrouwd geworden. Ik heb er zoveel over nagedacht, zoveel over gepraat. Ik begrijp nu dat de dood onderdeel van het leven is en niet het tegenovergestelde van het leven. En als je zegt, het is me vertrouwd geworden, betekent dat dat ook dat, stel dat je het nu zou horen, van je hebt nog maar een maand te leven, dat je dan vrij snel in die acceptatie schiet? Je weet het niet, hè? Dus ik zou het niet durven zeggen dat ik dat doe. Maar ik hoop het wel. Ik hoop het. Ik hoop dat ik in staat ben om, om me niet vast te klampen aan, ja, eigenlijk zinloze behandelingen waarvan je eigenlijk wel weet, Dat heeft geen zin meer. Je kunt veel beter je concentreren op het afscheid en hoe je dat met je dierbare wil afronden, dan dat je in het ziekenhuis tijdens de behandeling overlijdt. Ja. Maar de mate waarin je het kan accepteren hangt denk ik ook heel erg samen met in hoeverre heb je je doelen bereikt of wat heb je allemaal gedaan in je leven? Ja, zie ik dat verkeerd? Dat zou je zeggen, dat dacht ik ook. Maar nee, de deskundigen zeggen eigenlijk allemaal, het heeft vooral te maken met hoe dankbaar je in het leven staat. En het heeft niet te maken met grote doelen die je bereikt hebt. Vooral niet met status of met geld of met hoe groot je huis is. Het is allemaal totaal onbelangrijk als je moet sterven. Want dan kan je het toch allemaal niet meenemen. Maar het heeft wel te maken met wat heb je kunnen betekenen voor anderen. En ben je een dankbaar mens. Dus je kunt er ook wel in die zin wel naar leven. En een betekenisvol leven. Een betekenisvol leven. Ja, vind ik ook een heel mooie serie van Fokke Obbema nu in Volksland op vrijdag. Dat is de zin van leven of zoiets. Daar komt dat ook heel erg naar voren en dat herken ik ook heel erg. En sinds ik dat boek heb geschreven ben ik daar ook veel mee bezig. En het zin van het leven zit hem niet in grote dingen. De zin van het leven zit dat je je oude buurvrouw een kopje soep brengt als ze ziek is. Of hè, dat je vrijwilligerswerk doet. Of dat je dingen doet waarvan je denkt, ja, ik heb iets goed voor een ander gedaan. En dat geeft jou een goed gevoel, dan word je dankbaar van. En dat gevoel, als je dat mee kan nemen naar je sterfbed, dan kan je eerder berusten. En de voorbereiding? Heb jij nu ook echt al een heel script klaar liggen? Moet ik me dat voorstellen? Een script, ja. Echt een draaiboek. Nou ja, ja, omdat je ook eerder kluis, zei van, ja, ik heb wel, ja. Ben wel iemand van de controle. Ja, ik ben iemand van de controle, maar ook bij sterven. Dat geldt eigenlijk een beetje hetzelfde volgens mij als met bevallen. Er zijn wel meer overeenkomsten. Maar met bevallen, ja, had ik ook een heel script klaar liggen. Van zo wil ik graag. En de eerste keer moest ik toch naar het ziekenhuis, want de baby lag in een stuit. En dat is ook een beetje zo met sterven, denk ik. Ik heb zeker een wens van hoe ik het graag zou willen. Ik zou heel graag thuis willen sterven. En ik zou heel graag willen dat mijn kinderen dan bij me zijn. En nou, zo heb ik wel een lijstje wensen. Kleding. En kleding, ja. Oh, dat is een goeie. Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Je wil daar niet in je slechte pak liggen, nee, toch? Nee, zeker niet. Maar goed, dus ik heb wel daar een wensenlijstje. Maar je weet het niet, dus je moet daar ook wel weer flexibel in zijn. Want het kan natuurlijk ook allemaal weer anders lopen. Ja. En je zegt ook, we leven langer en we sterven ook veel langer. Dus ja. Het stervingsproces is gewoon langer, bedoel je daarmee? Ja. Ja, vroeger gingen mensen natuurlijk best wel snel. Gingen mensen sowieso al een longontsteking dood. Mm-hmm. Maar ook vrij snel als ze kanker hadden. Want dan kwamen ze niet achter totdat het al te laat was. En nu, nou ja, zijn mensen soms jaren onderweg in de behandeling. En sterven dan alsnog. Ik vond één scène in jouw boek vond ik fascinerend. En dat is op het moment dat jij de pil van Drion aangeboden krijgt. Oh ja. Je bent de eerste die daarover begint, Lisa. Nou ja, nou, maar ik vond dat fascinerend om te lezen. En een paar dingen vielen me daarbij op. Van je krijgt dat aangeboden vanuit het niets, zonder dat jij daar zelf om vraagt eigenlijk. Ja, nou, het had wel een reden. Ik was net mijn vorige boek gelanceerd. En ik was heel erg, nou, ook in de media aanwezig om over mijn boek te praten. En ik steek niet onder stoelen of banken dat ik heel erg groot voorstander ben van euthanasie, van voltooid leven, van de laatste wilmiddel, oftewel van de, nou ja, eigenlijk volledige autonomie van sterven. Ik vind, je bent baas over je eigen leven, maar ook over je zou het ook over je eigen sterven moeten zijn, in mijn optiek. En dat had ik overal uitgedragen. En zodoende kreeg ik opeens een mailtje van een organisatie of een particuliere man. Het is me nog steeds niet helemaal duidelijk. Van, ik zie dat je heel erg op de barricade staat voor het laatste wilmiddel of voor het legaliseren ervan. Ik kan jou dat wilmiddel verschaffen. Dus zo kwam het tot mij. Het had wel een soort. Ja. Dat is niet helemaal iets blauw in eind, zullen we zeggen. En dan volgt er een soort van. Het zou zo in een film kunnen. Ja. Je moet €50 meenemen. Ja. En je moet naar de Starbucks. Ja. En daar ga je de man ontmoeten die jou die pil gaat overhandigen. Ja, klopt. Ja. Want ik zei ook nog heel. Op dat mailtje reageerde ik ook nog heel onnozel. Ook als het €50 zeg maar, welk rekeningnummer ik over moet maken. Maar toen ik realiseerde me nog niet even niet dat het heel illegaal is, natuurlijk. Nee. Het mag helemaal niet. Dus vandaar dat de afspraak heel. Ja, een beetje filmisch was. Dat kreeg te horen dat het een man was met. Nou, ik weet niet. Zo'n kleur jas aan en zo'n bril en dingen. En ik ging naar de Starbucks op het afgesproken tijdstip. En ja, daar zat hij. En, ja, en wat ontzettend lief was, is dat jouw man gaat dan mee. Ja, incognito. Ja, Thomas vertrouwde het niet helemaal. Die had in Barbara heeft afgesproken met een hele vreemde man onder valse voorwenselen. Maar die zat daar met een krant met twee gaten erin. Ja, precies. Te kijken of het wel goed ging. Ja. Maar die zag al vrij snel door die twee gaten in die krant van, oh, maar dit is wel echt. Die man zag ook heel betrouwbaar uit. Het was een gepensioneerde oude man die echt dit deed uit overtuiging. Ja. En het is eigenlijk een beetje een soort, ja, wat ik een beetje van begrip, is het ondergronds netwerkje van mensen die andere mensen helpen, die heel graag willen sterven, maar die geen poot aan de grond krijgen met euthanasie of wat dan ook, en die niet van de flat willen springen of voor de trein. En die helpen zij. Kijk, ik bedoel, ik hoef nog morgen niet dood. Bij mij ligt die pil gewoon nu ergens ver weg opgeborgen. Tot misschien nooit. Maar ik vond het interessant om te weten dat, ja, dat die mensen echt, ik vind dat ze goed werk doen, ook al is het illegaal. Heb je getwijfeld voordat je die pil wilde aanschaffen? Of je het wel of niet ging doen? Nee, helemaal niet. Want ik dacht ook al, want je hebt ook de coöperatie Laatste Wil. Mm-hmm. Die vereniging of organisatie die vecht al heel lang voor het legaliseren van het laatste wilmiddel. En jaren geleden hadden zij een keer, het middel X noemden ze dat, geloof ik. En toen hadden zij via Maas in de wet, konden ze dat schaffen of wisten ze de weg er naartoe te leiden. En dan moest je wel eerst lid worden van die coöperatie en dan kon je dat krijgen. Dat heb ik toen gedaan met iets van 17.000 mensen op die ene dag. Totdat de regering de volgende dag zei, oh, wacht even, dat mag niet. En toen werd het allemaal weer teruggedraaid. Maar toen wou ik het ook al, want ik vind het gewoon een heel rustig gevoel. Kijk, je kunt gewoon, iedereen kan elke dag een hersenbloeding krijgen en als een kasplant de volgende dag wakker worden of na een paar weken uit een coma herrijzen. En als jij dan niet, als de situatie stabiel is, dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij als kasplant verder moet leven. Dat lijkt mij echt verschrikkelijk. Maar dan krijg je geen euthanasie. Ik vind het heel geruststellend dat ik dan een laatste wilmiddel heb. Ik hoop dan dat ik dan nog twee vingers heb om te pakken en in mijn mond te stoppen. Maar ja, ik weet niet, ik vind het een soort geruststelling dat ik daarmee misschien ergens niet hoef te komen waar ik absoluut niet wil zijn. Het is ook wel weer, en dat beschrijf je ook in het boek, een soort van, ja, verantwoordelijkheid. Van ja, stel nou dat ik in een dronken bui of in een hele zielige, depressieve bui opeens iets impulsiefs wil doen, dan ligt toch die pil in je huis. Ja, ja, dat is een beetje. Nou ben ik zelf helemaal niet impulsief van aard, dus dat scheelt. Maar toch heb ik mezelf in bescherming genomen door me heel goed te verstoppen. In een kistje met een sleutel. En die sleutel heb ik ook weer verstopt. Dus nee, de kans dat ik toch in een rancuneuze bui daar iets verkeerds mee doe. Nee. Maar het geeft je rust. Dat je geeft weet, me rust, ja. Ik vind het echt, ja. Heel erg gefeliciteerd met je mooie boek, man. Hey. Oh. Echt, het is zo'n, ik heb het natuurlijk al gelezen, zo'n prachtig boek geworden. En het is zo knap. Nou, ik heb het verschil gezien met de eerste keer dat je mij belde dat je alopecia had tot nu. En dat is zo'n wereld van een verschil. En zo knap dat je daar zo'n relevant en kwetsbaar en mooi boek over hebt geschreven. Ik weet zeker dat zo ongelooflijk veel mensen hier iets aan gaan hebben. Nou, mami, ik ben heel erg trots op je. Ik hou van je. Je bent de allerleukste moeder die ik me kan wensen. En ik hoop dat ik dat vaak genoeg tegen je zeg en dat je dat ook zo voelt. En heel veel plezier in deze radio-uitzending. Lief. Ja, je dochter. Ja, een van de. Een van de. Ja. Milou Dele is dit. Zelf een journalist die vrij activistisch ook is. Ja. En jou ook wel heeft aangespoord, af en toe misschien, om van ja, zeg het nou gewoon, schrijf het op, help andere mensen hiermee. Nou, ze ging een stap verder. Ze zei, je moet gewoon met je kale kop de barricade op. En van iemand moet het doen. Want ik kwam er ook wel achter dat dat er een hele grote genderongelijkheid is in deze ziekte. Want mannen kunnen natuurlijk prima kaal zijn, sterker nog. Ja. Ik heb heel veel kale, daar ging ik me opeens ook pas realiseren toen ik mijn haar verloor. Maar ik heb heel veel, mijn broer is kaal, onze zoon is kaal, maar ook heel veel vrienden die zijn kaal. Het zijn allemaal hele knappe, stoere mannen die helemaal nergens last van hebben. En terwijl als vrouw kun je echt niet gewoon kaal... Ja, je kunt wel kaal de straat op, maar dan denkt iedereen echt meteen dat je kanker hebt. Ja. En dat is eigenlijk heel oneerlijk. En toen zei Milou dus meteen, omdat zij dus nogal activistisch is... maar hier ligt een taak voor jou weggelegd. Jij moet gewoon kaal de straat op. Maar nee, dat was voor mij echt heel erg een brug te ver. Ja, want die kwetsbaarheid, zegt ze ook, van je hebt iets geschreven wat relevant is, wat kwetsbaar is. En je zegt ook aan het begin van, ja, ik ben niet iemand die zich makkelijk kwetsbaar opstelt. Is dit met het boek, is het makkelijker geworden? Voor een volgend project, voor een volgend boek? Merk je dat er iets van open, een luikje open is gegaan? Ja, ik heb geen idee, ik film maar wat. Ja, in. Nou, het heeft me wel moeite gekost om dit boek te schrijven. Want ja, ik ben van nature niet iemand die zich makkelijk kwetsbaar opstelt. Dat heb ik eenvoudig niet van mijn ouders geleerd. Die deden dat ook niet. En ik heb zelf ook best een hekel aan lamoyantie. Dus daar heb ik al sowieso ook een... ben ik een beetje bang voor. Dus ik ging ook dit boek in eerste instantie heel erg op de rem schrijven. Weet je, gewoon nog een beetje stoer en een beetje grappig. En dat totdat mijn meelezers en redacteuren op een gegeven moment 10.000, 20.000 woorden zeiden van, maar zo ga je ons niet meenemen in dit verhaal. Zo gaan we het niet doen. Zo gaan we het niet doen. Dus toen heb ik van mezelf echt een enorme hobbel overgemoeten van, oké, ik moet dus echt... Ja, ik moet echt naar mijn eigen gevoel kijken en luisteren. En dat heeft me wel echt wel moeite gekost. Omdat ik steeds bang was van, dan wordt het echt een huilboek. Het wordt lamaillant. Wat vond je het moeilijkst om te schrijven? Wanneer zat je echt huilend achter de laptop? Nou, huilend niet, maar ik beschrijf bijvoorbeeld een scène... dat ik achter in de tuin in Friesland zit ik zonder haarwerk... achter ons huis op een stretchje een boek te lezen. En opeens gaat de bel... En ik ben zo bang dat ik word betrapt met mijn kale hoofd. En Friese hebben nogal de neiging om als niemand open doet... om dan even achterom te lopen. Dus ik dacht, oh god. En dus ik spoedde naar binnen. En toen zag ik door het raam dat het een vriendin uit het dorp was. En die liep inderdaad al achterom het huis. Dus ik dacht, oh, wat moet ik... En toen dacht ik, nou, ik kan alleen maar naar zolder vluchten. Want daar kan ze me niet vinden. En toen hop, de zoldertrap op. En toen lag ik op dat zolderbedje. En toen moest ik gewoon echt heel erg huilen. Toen dacht ik, waar ben ik nou mee bezig? Dat is gewoon een vriendin. Ja. Ik zit daar gewoon achter, rustig. Dus verder helemaal niks aan de hand. Want voor welke reactie was je dan het meest bang? Ja, dat zij zou schrikken van mijn kale hoofd. En daar zou ze ook ongetwijfeld zijn van geschrokken. Want dat had ik niet verteld. Maar zij had natuurlijk meteen na die schrik gezegd... ach, wat zielig voor je, wat rot. Maar ja, ik durfde me gewoon echt letterlijk en figuurlijk niet bloot te geven. Dus dat vond ik wel echt moeilijke dingen om op te schrijven. Dat ik me zo, ja, zo, dat was wel heel kwetsbaar. Je hebt dan een boek geschreven over sterven, over ouder worden. En nu over alopecia. Wat wordt het volgende project? Weet je dat al? Dat wordt, dan gaan we iets luchtigers doen. Iets luchtigers, ja. Over cavia's. Konijnen. Konijnen. Is het met konijnen? Ja. Nee, mijn volgende boek wordt in ieder geval weer... dit was even een uitstapje dat het een memoir was. Mijn volgende boek wordt weer een journalistieke zoektocht. Ik vind het ook weer heel fijn om mensen te interviewen... om vragen te beantwoorden voor mezelf. Dus, het is een beetje veilig ook weer. Ja, een beetje veilig. In de rol van journalist. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Iets waar ze van af willen. En iets waar hopelijk een volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Nou, ik heb een sla-couvert. Ik heb het nu even in mijn handen. En het is eigenlijk een heel mooi couvert. Het is een beetje een soort design-couvert. En het zijn twee vogeltjes aan het eind. En die hebben dan op hun buikje een inkeping... die je dan op de rand van de sla-kom kan zetten. Dus je zou zeggen, superhandig, het ziet er heel mooi uit. Alleen bij mij vallen ze er altijd af. Dus ze zijn topzwaar. Ze zijn topzwaar. Ja. Maar misschien ligt het aan mijn slakom, dat kan. Of aan mijzelf. Of aan je sla. Of aan mijn sla. Ja. Dus dat weet ik niet. Maar ik vind het eigenlijk heel schattig en mooi eruit zien. Alleen ik erger me aan het gebruik. En misschien heeft iemand anders dat helemaal niet. Dus ik dacht, misschien kan ik er iemand blij mee maken. Is het nog van een bepaalde ontwerper? Dat weet ik niet. Kunnen we dat nog erbij zeggen? Ik heb een cadeau gekregen, dus dat kan, weet ik niet. Nou, mooi, dankjewel. En jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Oh. Ik heb hier... Het zijn drie een beetje gekke voorwerpen. Ik heb hier... Ja, deze wil dus echt niemand. De hardloopschoenen van Patrick van Veen. Ken je Patrick van Veen? Nou, dat is een hele leuke gedragsbioloog. Die is de vaste deskundige van het programma Married at First Sight. Oh. Waarbij mensen elkaar dus niet kennen. En elkaar voor het eerst zien in de trouwzaal. En ze gaan meteen met elkaar trouwen. Oh, dat ja, is ja, ja, ja. Eerste date. Oh ja, ja, ja. Heel gek. Ja. Zou je niet aan meedoen? Nee, zeker niet. Nou ja, en ze zijn zo goed als nieuw, ja. Maar ze zitten hem toch niet lekker. Oh, ja, maar het moet ook maar net je maat zijn natuurlijk. Dat is maat 45. Ja, ja, nee, die laat ik aan mij voorbij gaan. Het ultieme boek over Sex and the City. Achtergelaten door Mayra Louise. Met, ja, ik vind het zelf dus hilarisch. Met zelfs hele quizjes erin. Maar ook hele schema's van wie ook weer met wie aan het daten was. En waar de kruisverbanden liggen. Ja, dat spreekt mij wel aan. Nog even het laatste werk. En dit is het notitieblokje van Tatjana Shevchuk. Zij is pianiste. Ja? En ze komt oorspronkelijk uit Oekraïne. En zat hier wel een heel mooi verhaal bij. Want ze zei van ja, toen zij opgroeide in Oekraïne, dat was in een militair kamp. Zij wilde heel graag pianiste worden. Maar ze wist niet hoe. En ze wist ook niet, ze had geen bladmuziek, ze had helemaal niks. Maar wat ze wel deed, is elke dag naar de radio luisteren. En dan had ze een notitieblokje. En daar schreef ze altijd op van welke muziekstuk ze hoorde, van welke componist, hoe lang het duurde, wat ze ervan vond. En zo heeft ze zichzelf een muzikaal oor aangeleerd. Oh, wat bijzonder. Dus ze zegt ook van heb je een mooie droom, schrijf hem op en ga ervoor. En ze zei ook, ja, de oorlog maakt alles kapot. Kan heel veel kapot maken, maar muziek en dromen, dat pakken ze nooit af. Oh, ja. Nou, dat vind ik ook heel mooi. Nu moet ik even twijfelen. Moet ik het nu zeggen? Ja, hè? Ja, ja. Ja. Ja, je twijfelt tussen Sex and the City en... Ja, die hardloopschoenen hoef ik niet, sowieso niet. En ja, ik doe toch Sex in the City. Ja. Ja. Ja, ja, ik vind het ook wel bij je passen, inderdaad. Ja. Ja. Wie had je willen zijn? Heb je het veel gekeken? Nee, eigenlijk nog niet zoveel. Oh, nee. Je had de blonde stoeipoes. Ja. En je had Charlotte. Heb jij het veel gezien? Ja, ik heb het heel veel gezien. Oh. Charlotte is een beetje de brave. En Carrie natuurlijk, de fashionista en powervrouw. En dan had je Miranda en zij was de advocaat. En wie zou je dan... Waar kom ik het dichtst bij in de buurt, denk je? Nou, ik denk toch een kruising tussen Carrie en de stoeipoes. Oh, oké. Kan je daarin vinden? Klinkt goed. We eindigen met de liefde. En dan vind ik het zo leuk dat jouw man hierbij is. Ja, dus en het is voor het allereerst. Ja, want... nou, ik ga hem er meteen even bij pakken. Kom even naar die microfoon toe. Want dit is jouw man Thomas. Ja. Hallo, ik ben Thomas. Thomas. Vind ik leuk om van jou te horen hoe jullie elkaar hebben leren kennen. Ja, dat is dus 34 jaar geleden. Ja. Ik was met een vriendin een kopje, een lunchen. En ik zal het niet te lang maken natuurlijk. Tineke Verburg, dat is wel leuk om even te zeggen. Verburg, dat is een collega van mij, ja. Nou, die ken ik dus al 40 jaar, dat is een paar jaar geleden overleden. Maar dus wij gingen lunchen bij de brasserie. En dan was het zo dat we daar ongeveer om een uur of 4, 4:30 smiddags uitgeveegd werden. Want we lulden wat af. En toen zei Tien, ik moet nog eventjes naar een champagneborrel van Jongbloed in Joosten. Dat was op 3 januari in 1989, als ik het wel heb. En toen zei ze, ga je mee? Nou, dus ik mee. En dus we kwamen dus bij het World Trade Center daar binnen. En nou ja, al twee drukke lokalen met allemaal mensen. En ineens zei ze, Tommy... Ja, want zij is een stuk groter. Ja. Ik ben toch maar 1,80, een klein mannetje. En toen zei ze, Tommy, wacht, freeze. En toen ging ze de gang op. Want ze had allemaal van die geblindeerde ramen. Maar er kon niemand overheen kijken. Maar zij wel. Ja. En toen had zij Barbara door de gang zien lopen. En zij had gedacht... Wij hadden al wel uitgevonden dat we niet voor elkaar bestemd waren. Wel als vrienden, maar niet als partners. Nee. En toen had zij ineens bedacht... Had ze al later, zei ze, met voorbedachte raden. Ja. Maar goed, dat denk ik niet. Maar goed, toen was ze... Barbara door de gang lopen. En het grappige is, als er ook maar ergens een borrel of een feestje of een partijtje was, was Barbara altijd natuurlijk van de partij. Ja? Ja. Maar in dit geval Tineke, die haalde haar op en die kwam naar binnen en die zei, kijk, ik wil je even aan iemand voorstellen, dit is mijn vriend Tommy. En toen liet ze ons alleen. Nou ja, en zo is het gekomen. Maar wat zag jij? Ik zag een prachtige... Iemand met een ongelooflijk brutaal smoel. Ja, maar prachtig met een truitje en afgetrapte dingetjes. Maar een kop om nooit te vergeten. En die heeft ze nog steeds. Fantastisch. Dus ik werd verliefd, zij pas een maand later. Waarom wacht jij een maand dan? Nou, ik moest even wennen aan het feit dat Thomas bijna 20 jaar ouder is dan ik. En al een zoontje had van 9. Oh ja, dat moest je even verwerken. Moest ik even een verwerken, geven. Ja. Want het gaat ook over jouw haren, Thomas, in het boek. Nou ja, het gaat natuurlijk... In het boek gaan al die dingen die haar treffen... die hebben mij ook getroffen. Ja. Het was ook vriendinnen van ons en mijn zus. Nee, maar ik word over een paar weken 75... dus ik heb nog heel veel haar. En uiteraard heb ik een kaal plekje, want dat had ik 20 jaar geleden geloof ik ook al. Dus dat is het punt niet. Dus ja... Nee, het gaat ook over... Maar mijn haar heb ik nooit zorgen over gemaakt. Want in dat hele proces inderdaad, dat maak je natuurlijk ook samen mee. Van, merkte je ook van dat... kon jij iets zeggen om Barbara gerust te stellen? Toen het gebeurde. Toen ze haar verloor. Nou ja, ach, wat mannen van Mars, de vrouwen van Venus, wat was het ook alweer? Ja. Ja. Ik bedoel, geruststellen en zeggen het komt wel weer goed. Ja. Maar goed... Dus je kan alleen maar zorgen dat je er bent. En wat Barbara dus straks ook al zei... Ja, uiteraard hou ik nog net zoveel van haar... of ze wel of geen haar hebben. Ik vind dat wel leuker met haar. Maar met een koptelefoon staat ook leuk, trouwens. Ja, maar goed, ik heb niet minder van haar gehouden... toen ze wat minder haar kreeg. Dank je wel. Nou, is toch mooi dat we dat even horen, Barbara. Ja. Ja. En jij zei, het muzieknummer wat bij de liefde hoort... is voor jou Barbara Streisand met Superman. Ja. Waarom? Nou, dan gaan we precies even terug naar wat Thomas net beschreef. Toen ik na een maand had bedacht... Oké, ik stap over het leeftijdsverschil heen en volop ging... toen ben ik zo verschrikkelijk verliefd geworden op Thomas. Maar echt verschrikkelijk. En toen draaide ik dit nummer van Barbara Streisand, Superman. Ik voelde me Superman. Ik was 22. Ik was het over mijn oren, verliefd mij ook op hem. Ik werkte net bij de Tros. De wereld lag aan mijn voeten. Ik voelde me gewoon sky high. En als ik dat nummer hoor, dan denk ik altijd terug aan die tijd... en dan denk ik, wat was dat toch prachtig. En voel je nu ook nog Superman? Wat minder. Op welke momenten wel? Ik ben ontzettend gelukkig. En ik ben ook nog steeds heel gelukkig met Thomas. Uh-huh. Maar dat gevoel van de wereld ligt aan je voeten. En dat heb je echt niet meer. Dat heb je als je 22 bent, maar niet meer als je 56 bent. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn, Barbara van Beukering. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram en ook op TikTok sinds kort, @MishaBlok. NPO Radio 1. Twee uur.